Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Haziran Perşembe. Yıl 2011, ay 6, gün 181, Hızır 56. 1432 Hicri Recep 28, 1427 Rumi Haziran 17. Yaprak Fırtınası. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 91. kuruluş yılı. Günün tarihi 77 yıl önce bugün 30 Haziran 1934'te demir yolları Elazığ'a vardı. Yemek listesi gün 181. Karışık dolma, mücver, salata, parfe. Büyük Saatli Marif Takvimi. Turn. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesini başlatıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Supremes grubunun çok genç yaşta hayata veda eden elemanı Florence Ballard, Glenda Ballard Chapman asıl uzun adıyla söyleyecek olursak 1943'te bugün doğmuştu ve 1976'da da kısacık bir ömrün ardından hayata veda etti. Kurucu, The Supremes grubunun kurucu elemanlarından biri, onu anmak için The Happening adlı şarkısını çalarak başladık The Supremes grubunu. Evet, şimdi haberlere de bir kısaca göz atalım. Özetlere bakacak olursak Yunanistan'da kritik bütçe geçti. Muazzam protestolara rağmen Yunan tarihinde de kara bir gün olarak geçtiği belirtiliyor. Ama bundan sonra parlamentodan kararın geçmesiyle bu işin bittiğini de düşünmek çok kolay değil. Hatta tam tersine daha da olayların büyüyeceği tahmin edilebiliyor. Avrupa Birliği'nin de geleceği açısından epey endişe verici olduğu söyleniyor. Ona bir göz atacağız Yunanistan'daki duruma. Arkasından bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu terörle savaşa harcadığı... Terörle mücadele diyelim ona. Terörle savaş. Savaş mı diyelim? Adı peki. O. Terörle savaş kapsamındaki faaliyetlerinden bir güncelleme yaparız. Evet. Program kapsamında yine. Ve ne kadar fiyatı olduğu, İkinci Dünya Savaşı'na da harcadığı tam paraya ulaşmak üzereymiş. Onu da söyleriz. Hatta geçmek üzere. Arkasından da yiyecek terörizminden bahsedebiliriz belki onunla beraber. Yiyecek dağıtanları hapse atıyorlar Amerika'da, bedava yiyecek dağıtanları. Ama bunlar tamamen kanuni uygulamalar sonuçta. Evet, kanuni. Doğru. Hukuka uygun. Değil mi? Tamam. Onların üzerinden konuşuruz. Konuşuruz. Mısır'da çok önemli olaylar vardı yine. 1036 kişinin Tahrir Meydanı'nda yaralandığı haberleri var. Bunun üzerinden gideriz. Türkiye'de de bir enteresan oluyor. Bir şeyler oluyor. Yemin krizi devam ediyor. Gül devrede, uluslararası destekte Hatip Dicle'ye geliyor. Dicle'nin vekilliğinin gasp edilmesi durumunda sınırları aşan tepkiler var. Bir Sapanca formülünden bahsediliyor. Öte yandan bir haber al sendromundan da bahsetmek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi içinde tuhaf işler olduğu belirtiliyor. Hakikaten yorumlanması kolay değil. Aynı zamanda da ikinci Balyoz davasının iddianamesinde bir diyalog var. Çetin Paşa'nın boş boğaz olduğu, ağzının gevşek olduğu magazinel haberler babında onu da verebiliriz. O gün Samas davasında da, yani Hrant Dink cinayetinin katil zanlısı davası da devam ediyor. Orada da utanç verici bir üslup göze çarpıyor. Gazze yolculuk hazırlıkları da devam ediyor. Ondan da bahsedebiliriz. Ve böyle. Bir de ulaştırmadan bazı haberler var Türkiye içinde. Koster var bozulan yine. Ondan da haber veririz diye evet. Düşünüyorum. Hem Gazze'ye de şeye de İmralı'ya da arıza yapan gemiler var. Evet. Pekala. Başlayalım şimdi o zaman haberlere. Yunanistan'da meydanda neler oluyor? Özellikle bir dizi tedbir meselesi geldi gündeme. Neler oluyor Yunanistan'da? Oylama geçmiş durumda. Austerity measures diye çevirdi. Bunu nasıl çeviriyoruz? Kemer sıkma. Yani tasarruf tedbirleri. Tasarruf tedbiri diye geçiyor. Yani bu uluslararası borç verenlerin, kreditörlerin talebi üzerine parlamentoda müthiş mücadeleler cereyan ediyor bu arada. Polis hep geri püskürtmeyi başardılar dün. Dün zaten gelen haberler çok ilginçti oradan. Artık böyle burunlardan kan boşalmasını sağlayacak yoğunlukta gaz kullanılıyormuş. Ama buna rağmen protestocular üzerlerine gaz bombası atılmasına rağmen duruyorlarmış oldukları yerde hiçbir yere kıpırdamadan. Evet, çok Demokrasi Now'da son derece ilginç bir video var. Onu çok yakından takip ediyor Demokrasi Now radyo televizyonu. Ve son derece organize göstericiler, çeşitli yaşlardan ve mesleklerden insanlar var. Katiyen şiddet kullanılmasını engelliyorlar. Tamamen polise tek bir şey bile atılmayacak diyorlar. Ama polisten de gelen hiçbir şeyi de kabul etmiyorlar. Ve parlamentoyu koruyan polisler hamle yapıp, savlet edip, eskilerin deyimiyle, bombalarla, gaz bombalarıyla gerilettiler şeyi. Öncelikle bayağı seyrettik yani göstericileri. Fakat göstericiler senin de dediğin gibi sıkı durdu. Ve yüz yüze geldi polisle, böyle kalkanlı falan. Ve sonunda yani kameraya alanın da hayret nidaları arasında geri püskürtüldüler. Buna rağmen de yalnız tabii Yunanistan'da parlamentodan az bir çoğunlukla da geçtiğini belirtmemiz gerekir. Yunanistan'daki şey, halkın sert tepkisine rağmen. O da The Telegraph'tan bir şey var, haber var. Oradan aktaralım. Örneğin 18 yaşında Elia adlı bir gösterici var. O demiş ki Elia, biz buraya sesimizi yükseltmeye ve duyulmak için geldik. Ama bu şiddete maruz kalıyoruz demiş polisin müdahalesiyle ilgili olarak. Siyasetçilerimize bir mesaj yollamak zorundayız ve onlara yaptıklarına katılmadığımızı ve kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz diyor. Halkın desteği yok. Buna rağmen işte yaptıklarının arkasında halkın desteği yok demiş Elia. Buna karşılık işte paket geçti. Dün gördük bunu. Papandreou'nun bir açıklaması olmuş. Demiş ki şansımız yoktu. Halkın iyiliği için aldığımız kararlar. Evet, son derece ilginç aslında. Şimdi, yani halk için ne? Halka halk rağmen. Halk için halka rağmen, evet aynen öyle. Nektarios Amartis diye bir şarkıcıyla da yapılmış bir küçük mülakat vardı Demokrasi'nin adı. Bunlar Yunan halkını tamamen imha etmeye yönelik tedbirler. Ne yazık ki geçecek demiş. Daha önceki konuşuyor parlamenta. Hemen geçmesini, oylama sırasında konuşmuş. Geçecek. Fakat dışarıda olan bizler bunu kabul etmeyeceğiz. Ve etmemelidir. Etmemeliyiz ve etmeyeceğiz demişler. Çünkü halk çekiyor ve çocuklarımız çekecek bunun cezasını demiş. Neler yapılacağı hakkında bir ufak özet vereyim mi? Geçen şeyin hakkında. Wall Street Journal'dan direkt veriyorum. Sermayenin en önemli temsilcilerinden biri, uluslararası sermayenin. Devlet piyango idaresi, at yarışları idaresi, birkaç liman, büyük yani denizci ülkesi malum Yunanistan, en önemli limanları, bir ulusal posta idaresi, iki su şirketi, bir mühimmat imalathanesi, yani savaş endüstrisinden bir kesim özelleştiriliyormuş. Bu da güzel doğrusu. Elektrik ve gaz tekel şirketleri, bir telekomünikasyon, cep telefonu ve diğer işte bunlarla ilgili GMS operatörü, yüzlerce kilometre karayolu, duble yol ve binlerce hektar toprak. Ve özellikle de bu toprak diye bakmamak lazım. Atina'nın, pardon Yunanistan'ın belki de bütün dünyada da ünü aşağılaya çıkmış olan o plajlar, turistik yerlerin tamamını, yani tamamı değil ama çok büyük bir kısmını da şey yapıyor demiş. Bizzat Wall Street Journal'dan bildiriyor. Nasıl? Harika. Peki ben de buna bir ek yapayım. Bunun getirisi nedir, beklenen nedir? 5 yıl içinde 40 milyar dolar tasarruf sağlanması hedefleniyormuş bu şeyle, planla, paketle. Ve de şeylerin, işte bu sizin dediğiniz tüm bu özelleştirmelerden de 71 milyar dolar gelir bekleniyormuş. Bunlar sadece beklenti seviyesinde şu anda, onu söyleyelim. Bunun karşılığında Yunanistan yardım aldı. AB ve IMF'den 110 milyar avroluk bir yardım alacak. Yani dilim dilim serbest bırakılıyor bu. İlki zaten 12 milyar dolar mıydı ne? O ilk hemen serbest bırakılacak. Evet. Daha gelmedi. Duymadık serbest bırakılacak. Yok, duymadık abi. Zaten ertelendi. Şey işte Avrupa Birliği bakanları bir zirvede bir araya geldi. Temmuz'a ertelendi. Bu şeyler beklendi. Hatta tehditler falan geldi Olli Rehn'den. İşte abi siz kendiniz adım atmazsanız yardım etmez falan gibisinden tehditler geldi. Tüm bunlar bu arada halkın %80'inin karşıtlığına rağmen yapılıyor. Evet, en büyük özelliği evet. De o bence de. Yani her 5 kişiden 4'ü yapılmak isteneni karşı çıkıyor, istenene karşı çıkıyor. Karşı çıkmayanların da zaten hani orada çok net bir sınıfsal ayrım olma ihtimali yüksek. Buna rağmen yapılıyor ve işte pişkinlikle politikacılar çıkıp da şey diyebiliyorlar. Halkın iyiliği için bu falan diyebiliyorlar. Halkın ne kadar iyiliği için olduğuyla ilgili de bazı şeyler verelim. Bilgiler verelim. Geçtiğimiz yıl Yunanistan benzer bir yardım kurtarma evet, o çerçevesinde tasarruf tedbirleri almıştı zaten. Kamu çalışanların, kamu sektöründe çalışanların maaşları, emekli maaşları vesaire bunlar ciddi biçimde kesilmişti. Ek vergiler çıkartılmıştı. Sonucunda işsizlik %16'ya çıktı. Evet, olan bu. Yani işe yaraması da bu şekilde işe yarıyor. Eğer birilerinin işine yarıyorsa o birileri Yunanistan halkı değil. Değil kesinlikle ama iki tane ilginç şey de ekleyebiliriz buna. Bir tanesi... Herkes de onu söylüyor bu arada, kestim özür dilerim. Şey yani herkes de bunun farkında, hani Yunanistan halkının iyiliği için olmadığının aslında farkında. Ne işte dolaylı bir bağlantı kuruluyor orada Papandreou tarafından falan. Biz bunları yapmazsak ek yardımı alamayız. Dolayısıyla daha kötü olur gibisinden aynen, bir dolaylı mantık fakat, kuruluyor. Tam aynı fikirde olmayanlar var seninle. Herkes farkında değil. Mesela Aris Singros'la konuşmuş Guardian muhabiri Chakraborty. Ve o büyük böyle avizeli şahane bir otel salonunda bir satışa tanık oldum diyor. Bizzat oradaymış. Haraç Mezat. Haraç Mezat evet. Claridge's Oteli'nde Londra'nın Mayfair semtinde oluyor. Nasıl reform yaparız Yunanistan'da ekonomiyi nasıl reforme ederiz ve ekonomisini düzeltiriz filan diye. İşte havalimanları, limanlar, her şeyi satarız ederiz diye böyle Art Deco bir odada 5 tane avize varmış ve sayamayacağım kadar çok ayna vardı. Birbirini yansıtıyordu sonsuza kadar uzanan gölgeler, ışıklar arasında diyor. Bayağı çok şık bir birinci sınıf bir haraç mezat satışı yapıldı diyor yangın dolayısıyla. Tahliye dolayısıyla şey. Ve orada konuşanlardan mesela Invest in Greece, yani Yunanistan'a yatırım yapın kampanyasının yöneticisi, CEO'su Aris Singros şöyle demiş. Bu kriz büyük kazanımlara imkan veriyor, fırsat yaratıyor demiş. Tabii bu büyük kriz ölü eşek fiyatına alacak olan bütün bu Yunan şeyleri için çözülecek. Yani bu büyük fırsat onlar için ölü eşek fiyatına. Yok öyle deme demiş. Yani Sintagma'da itiraz edenler demiş Singros. Küçük bir azınlıktan ibaret. Onlar da zaten bütün ayrıcalıklarını falan kaybetmiş olan devlet memurları. Onlar tabii memnun değil demiş. Ama sessiz çoğunluk en sevdiğim kelimelerden, cümle şeylerden, tabirlerden biridir. Sessiz çoğunluk Yunanistan'da. Hata yaptığımızı biliyoruz ve ekonomimizin yapısını değiştirmemizi gerekli kıldığını herkes biliyor demişler. şeyde böyle bir armatörle de konuşmuş son olarak. O demiş, Çin'den, Hindistan'dan, Brezilya'dan pek çok yatırım gelecek demiş. Ondan sonra kahve arası verildi diyor. Konferans odasında da Yunan pop şarkıcısı Monika şarkı söylemeye başladı. Neden beni aramıyorsun? Söyle bana. Beni artık istemiyor musun? Diye bir Yunanca şarkı başlamıştı. Böyle bitti diyor. Fakat senin de hatırlattığın gibi Mark Weisbrod'un da söylediği çok önemli bir şey var. Geçen sene unutuldu yaşananlar diyor ama geçen yılın krizinin en üst noktasında faiz hadleri hazine bonolarında Yunanistan'ın, Portekiz'in ve İrlanda'nın yani 12.4, 6.3 ve 5.9 iken şu anda mesela Yunanistan'ınki 16.8'e çıkmış. Ve yani büyük bir kredi temerrüt takası filan da müthiş bir iflas riskini de içeriyor. Bunlar da yükselmiş ve şöyle bir şey diyor. Yani bu yapılan tedbirler gerek Yunan ekonomisi için gerekse de diğer Portekiz ve İrlanda için sadece durumu daha da kötüleştirecektir. Bunu daha defalarca yazdık. Birçok iktisatçı da yazdı diyor. Olacaktır diyor. Pozisyon yenilemeyle filan bu iş olamaz ve Yunan hükümeti zaten şu ana kadar %10 işten çıkarttı diyor devlet çalışanlarını. Şimdi bu plan oylandıktan sonra bir %20 daha işten çıkarılacaklar. Ayrıca da milli gelirin, yurt içi gayri safi hasılanın %12'sinin de yine bütçe daralmasını içeren bir plan bu diyor. Bu da hiç sonu gelmeyecek bir resesyonun garantisidir diyor. Yani Yunanistan halkı için olmadığı aslında ortada. Buna çok da itiraz yok sanıyorum. Yani yapılan itirazlarda biraz böyle hani gözler yuvarlanarak yapılan, bu itirazı yapmak zorundayım duruşuyla yapılan itirazlar diye tahmin ediyorum. Ama bu işin sonu bitti zannedenler çok yanılıyorlar. Bazı gazetelerde de görüyorum. Telegraf'tan tekrar bir şey vereyim örneğin. Göstericilerden bir başkası Demetrios Stamatiou. Geçen aydan beri, yani gösterinin başları geçen aydan beri Sintagma meydanında kamp yapanlardan bir tanesi kendisi. Bugün Yunanistan tarihi için çok karanlık bir gündür demiş. Kendi siyasetçilerimiz tarafından ihanete uğradık. Altımızdan ülkeyi sattılar resmen demiş. Ve bir başkası, yine başka bir gösterici, Evgenia, 33 yaşında işsiz bir akademisyenmiş kendisi. İşsiz akademisyen de ilginç oldu gazetenin tanımına göre. Evet, öğretim üyesiymiş. İşten evet. Çıkartılmış ne i̇şte var? Bu şekilde. Şey demiş o da. Eğer bugünle ilgili pozitif bir şey varsa o da artık bir sesimizin olduğu ve bunu kullanmaktan korkmadığımız, burada icat edilen demokrasiyi tekrar keşfetmemizin zamanı geldi demiş. İşte bence de son derece önemli nokta o. Burada bir devrim oluyor diye konuşuyorlar. Demokrasinin ağda da pek çok insanın şeyini gördük. Aslında şeyi de verebiliriz. Yani birkaç da sesimiz var. Ama şunu da söylemek kesinlikle gerekiyor ki mesela Milliyet Gazetesi'nde bugün manşetten verilmiş bu haber. Hovardalığın bedeli diyor. Yıllardır kaynaklarını har vurup harman savuran Yunanistan iflasın eşiğine gelince kemeri sonuna kadar sıkma kararı aldı. Demiş, halka kan ağlatacak yeni paketin hedefi 5 yıl içinde 28.4 milyar avroluk tasarruf demiş. Önce tatlı hayat, şimdi acı reçete diye. Sanki inanılmaz bir, burada Schadenfreude mi denir buna, onun belirtisi var. Bir empati yoksunluğu, böyle bir başlık nasıl atılır, ancak o şekilde atılır diye insanın düşündürüyor. Hem o hem de yani çok yanıldıklarını da hatırlatırız bugünkü tarihten. Bak şuraya yazıyorum derler ya, şöyle parmağını ıslatırsın koyarsın. 30 Haziran. Büyüklerimiz 30 Haziran milliyete bunu hatırlatacağız. Bu hovardalığın bedeli falan. Yani Yunan halkı yaptı, yiyip içti, eğlendi, tabak kırdı. Ondan sonra da bak şimdi. Ağustos böceği muamelesi çok insanda var bu. İşte Yunanistan'la ilgili yapılan ama hani ne olursa olsun öyle bile olsa böyle bir duyarsızlık, böyle bir empati eksikliği de örnektir verici. Yani. Ama onun ötesinde de müthiş yanlış okuma bu. Yunanistan'da da bütün Avrupa'yı hatta Orta Doğu, Kuzey Afrika'yı da sarmış olan ayaklanma ve devrimler Yunanistan'da had safhada gayet iyi gidiyor ve bunu tabii ödetirler dediğim biz hatırlatırız. Bir şey olmaz ne milliyete ne o manşete. Tabii o başlıkta atanlar, şey de var bir mesaj verme. Bakın hani şey mesaj kaygılı bir manşet aynı zamanda. Oradan örnek vererek oraya referans göstererek buraya bir mesaj da olabilir o tabii. Öyle de değerlendirmek lazım. Evet. Necip Türk basını diyelim ve neydi sloganı ne peki milliyetin basında güven. Evet, bir yalnız şu ses kayıtlarını da basında güvene hatırlatalım. Yunanistan'da protestocular biraz başka türlü konuşuyorlar. This is a game of the global financial government. They want people to be down, not any resistance, absolutely nothing. So we have to fight for this. I don't need them. I want to feel Greek again. But I'm not Greek. I'm German, I'm American, I don't know what I am. I don't know what I am. I think the Poles are a good step towards finding common ground with the European Union, which is, I think, a vision that all Greeks should aspire to. And I don't think any country can operate in isolation these days. Especially if the country is the size of Greece. Evet, protestoculardan ilk ikisi özellikle bu küresel finans hükümetinin bir işidir diyor. Ve halkın yerlerde sürünmesini istiyorlar. Herhangi bir direniş olmasın, hiçbir şey olmasın istiyorlar. Dolayısıyla da iş başa düştü. Biz mücadele edeceğiz ve burayı terk etmeyeceğiz diyor. İkinci protestocu da şey dedi, onlara ihtiyacımız yok. Ben kendimi tekrar Yunanlı olarak hissetmek istiyorum. Yani ben şimdi Alman olabilirim, Amerikan olabilirim, ne dersiniz deyin ama ne olduğumu bilmiyorum. Ama burada demokrasinin doğduğu yerde tekrar kendisini Yunanlı hissetmek istediği. Bunlar çok önemli gelişmelerin belirtisi olarak yorumlanabilir. Şimdilik bu noktada bırakabiliriz herhalde. Şu şeyden de kısaca bak. Mısır'da 1036 kişiyi mi yaralamışlar? Evet, 1036 kişi Tahrir Meydanı'nda polisle çıkan çatışmada yaralanmış. Mısır'daki durum bu şekilde. Orada da büyük çatışmalar vardı. En büyük sebebi de bunun işte halkın artık Mareşal görevi terk etsin sloganlarıyla bu sefer meydana çıkmışlardı. Mareşal dedikleri de işte bu mübarek hükümetin devrilmesinden sonra şey tarafından halkın isyanları tarafından geçici hükümetin başındaki kişi. Mareşal. Mareşal. Evet. Gerçekten Mareşal. Evet ama işte zaman geçtikçe geçici giderek tırnak içine giriyor. Meydan muharebesini kazananlara veriliyor. Bize böyle öğretiliyordu. Mareşal. Hangi meydan muharebesini kazanmış acaba? 67'de işte. Şeyde evet Sina'da sanıyorum Sina'da. Bir de. 67'de değil de 73. 73'te Sina'da sanıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama o zamanki oturduğum haberlerden, okuduğum haberlerden o zaman aldığını aklımda kalmış. Peki çok banal olmasını göze alma pahasına da şunu söyleyeyim mi? Sina Meydan Muharebesi'nden sonra Tahrir Meydanı Muharebesi'ni kaybedecek. Yani sonuçta şöyle düşünmek lazım. Sökebilirler. Birkaç tane kazansa bile tüm diktatörlerin sonu ortak bir tanesini kaybediyorlar. Zaten bir tane kaybedebiliyorsunuz. Evet. Yani meydan muharebelerine pek girmeyelim şimdi. Bu arada da çok küçük gibi gözüken ama muazzam önemli bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle savaş dediği şeyi. Onu isterseniz daha geniş olarak aradan sonra verelim. Aradan sonra mı? Peki. Evet. Peki, öyle yapalım. Hakikaten dudak uçuklatıcı nitelikte. Hem terörle mücadelenin nasıl yapıldığını öğrenmiş oluruz. Peki, ara verelim şimdi. Sonra devam ederiz. Açık Gazete. Ve arkadaşlarından dinlemekte olduğumuz bir parça bu. No More Blues, Chega de Saudade. Aslında Antonio Carlos Jobim'in bestelerinden yapılmış bir albümden alınma bir parça ama tabii Joe Henderson kendi stiline uygun şekilde çok kişisel bir yoruma dönüştürmüş. Şardıma yaptığı gibi Joe Henderson Amerika'nın önemli caz müzisyenlerinden biri, tenor saksafoncu ve ölümünün 10. yılıydı tam bugün. Onu da bu şekilde anmaya çalıştık sizinle birlikte Açık Radyo, Açık Gazete'de. Evet, dönersek saat 8.38'de duruma, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle savaşı dört bir yanda devam ediyor. Güzel haberler var. Özellikle tam işte maliyeti yüksek dediği zaman artık şeyleri geri alalım, getirelim diye pek de doğru olmayan bir şey söyledi Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Çünkü aslında sonradan getirdiğinden daha fazlasını almıyor bile, geri devam ediyor. Afganistan'dan geri çekilen askerlerden bahsediyorsunuz. Evet. Yani şöyle oldu. Afganistan'dan bulunan güçlerini ABD'nin bir kısmı, daha doğrusu geri çekeceğini söyledi. Bir rakam açıkladı. 33 bin sanıyorum, o rakam yanlış hatırlamıyorsam. 30 bin galiba. 30 bin. 33 bin kendisi getirmişti zaten. Ha, ama daha sonra Obama'nın göreve gelmesinden sonra 33 bin asker arttırılmıştı, evet, oradaki ABD buna, varlığı. Yoksa. Şimdi geri alacağız dedi. O kendi getirdiğinden bir kısmını geri alıyor. Evet. Ve bunu da savaşı terk etmek. Peki sebep ne? Maliyet yüksek diyor. Maliyet ne kadar dedi? 1 trilyon. Tamamen yanlış hesaplamış. Yani uzmanları kendisine yanlış vermişler. Yani muazzam bir 1 trilyon dolardan bahsediyoruz. Amerikan dolarından muazzam bir para ama gene de çok çok daha az hesaplanmış oluyor. Irak, Afganistan ve Pakistan'da şu anda devam eden Amerikan savaşı, Libya'yı da katarsak 4, Yemen'i katarsak 5. Başka yerler var mı bilmiyorum ama en az 5 yer sayabilirim Amerikan askerlerinin insansız hava araçlarıyla ve insanlı bir takım şeylerle savaşta olduğu ve yeni yayınlanan Pakistan'ı bir... da sayabilirsiniz. Söyledim onu. Irak, Afganistan ve Pakistan'ı söyledim. Evet, o 3 büyük o zaten. Yani son fatura 3.10'da 7 trilyona çıkacak deniyor en az. Ve hatta 4.10'da 4 trilyona çıkabilecekmiş. Yani 4 trilyon 400 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu da Brown Üniversitesi'nde Uluslararası Watson Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde savaşın maliyeti diye bir ayrıntılı rapor hazırlanmış ve 10 yıl oldu. Şu anda 2.3 ile 2.7 trilyon dolara çıkmış bile ABD'nin bu terörle savaşında ki maliyet. Brown Üniversitesi'nin araştırmacıların yeni bir araştırmasına göre Kongre'nin 11 Eylül saldırılarından sonra askeri olarak ayırdığı kaynaklar 1.3 trilyonmuş. Yani belirlediği sınır, harcama sınırı 1.3 trilyon dolarmış. Bunun zaten kat be kat üstüne çıkılmış. Yani ve, 4 katına çıkmış olacak deniyor işte. Evet. Ve zaten tam olarak bu geri çekilmeler falan sağlandıktan sonra da 4 katına çıkmış olacak. 3.7 trilyonla 4.4 trilyon arasında bir rakam olması bekleniyormuş. Evet, ABD'nin evet. Harcamalarının. Bunun da çok önemli bir şey bu. 400 milyar doları ABD'nin kendi içinde yürüttüğü terörle mücadele. Yani hani dışarıdaki savaş değil, kendi içinde yürüttüğü terörle mücadele kapsamında harcanmış. İşte bu tam bir para, yani sektörün döndürülmesi, işte askeri endüstriyel kompleksin dünya çapında döndürülmesi. Yani sadece bundan insanlar, yani kitleler halinde ölümler var. Yani Irak'ta 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sadece ölenlerin 4,5 milyon civarında insanın da yersiz yurtsuz kaldığı, milyonlarca dul ve yetim insandan bahsetmek mümkün. Yani tam bir bu farcı. Brown Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın yürütücülerinden bir tanesi olan, müdürlerinden bir tanesi olan Netta Crawford. Crawford şey demiş. Tüm bu savaşların, 11 Eylül'den sonra başlayan savaşların, ki şeyi de söylememiz gerekir. Hani başka bazı uluslararası kurumların verdiği rakamlara göre son derece sınırlı muhafazakar rakamlar bunlar. 7.8 milyon göçmen yarattığı, yani evet, ölen ve yaralananların yanı sıra 7.8 milyon göçmen yarattığı, işte İskoçya ve Galler'in toplam nüfusuna eşit. Evet, yani Nobel Barış Ödülünü vermekle de alay etmiş oldular herhalde Nobel Ödülü. Ama biraz orada Nobel Ödülünü verenler kendileriyle de biraz alay etmiş oldu. Onu da söylemek gerekir. Yani o kadar aceleci davranarak, neye dayanarak verdikleri ortada somut bir şey olmadan, hani bunu da kayda geçelim. Yani tıpkı şey gibi, Yunanistan gibi, bunun tarihini de bugün açıklanması ne zaman? 4 trilyona aşacak deniyor ve bu bugünün itibariyle 30 Haziran tarihiyle böyle de bir şey tarihe geçelim. Kayıt düşelim. Bizim yapabileceğimiz tek şey budur. Nobel Barış Ödüllü başkanın hizmetinde bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün yani Guardian şeyin Independent'ın Rupert Cornwell'in Washington'da muhabirinin bildirdiğine göre bu Brown Üniversitesi'nde yapılan araştırma doğruysa ki herhalde yani son derece uzman kişiler tarafından yapılıyor. Doğru olmaması için hiçbir sebep yok. O zaman 11 Eylül'den bu yana 10 yılı aşkın bir süreden beri Amerika'nın dünyada ve kendi içinde, kendi ülkesi içinde yürüttüğü terörle savaş sadece Amerikan tarihinin en uzun savaşı olmakla kalmıyor. 4 trilyon doları aşan maliyetiyle toplam şeyi 2. Dünya Savaşı'nda enflasyon düzeltmeleri yapıldıktan sonra bugünün fiyatlarıyla bakıldığında bütçe kongre ofisinden alınan rakamlarla 4.10'da 1 trilyonmuş. 4 trilyon 100 milyar dolar oluyormuş. 4.1 trilyon dolar olarak öngörülüyormuş. O zaman onu da Dünya Savaşı'nın maliyeti 4.1 trilyon. Evet. Bu Amerika'nın şu andaki terörle savaşın maliyeti de işte bu çalışmaya göre 3.7 trilyonla 4.4 trilyon arasında bir şey olarak gerçeklenmesi yani bekleniyor. Yani geçecek böylece 2. Dünya Savaşı'nı da bu terörle mücadele savaşında. Çok güzel. Bravo. Şak şak şak. Ve yeni silahlar da devam ediyor. Bütün ülkelerde alıyor. İSAF bünyesinde de Türkiye'de bunun bir parçası. Bu terörle savaşın. Onu da sık sık unutma eğilimindeyiz ama bir orada tabii şey var hani terörle savaş diye böyle gayet kanıksamış bir şekilde tekrar edip duruyoruz biz de. Ama arada hatırlatmak lazım ABD'nin bu terörle savaşın içine neler giriyor. Her türlü müdahalesini onun içine katabiliyorlar. Örneğin Libya'da bir Birleşmiş Milletler kararı çıkıyor. Daha sonra bir gece ansızın geliyor ABD ve müttefikleri falan. Onu da hemen terörle savaşın içine katabiliyorlar. Ve bunun da bir parçası oluyor. Türkiye gibi pek çok ülke, Avrupa ülkeleri de İSAF'ta biz muharip değiliz gerekçesi altında bunun bir parçasıyız. Ama biz dediğimiz bütün dünyadaki milletleri de parçası haline getirdiler. Fakat ilginç şeylerden biri truthdig.com'da çıkan bir haberde Amy Goodman'ın yazdığı Amerika'da terörizmle mücadele çok yaygınlaştırılmış durumda. Hiç şey yiyecek terörizmi baş göstermiş Amerika'da. Bunu duymuş muydunuz hiç? Yani yiyecek terörizmi deyince aklınıza ne geliyor? İşte mesela manavlara filan gizlice sızıp zehirli bir şeyler zerk etmek karpuzların filan içine herhalde. Terör öyle bir şey. Eğer bayağı yaratıcı gördüm sizi bu sabah. Amy Goodman yazmış. Ben onun yalancısıyım. Eğer Buddy Dyer'sınız, yani Buddy Dyer Florida'da Orlando'nun belediye başkanı, Orlando şehrinin, o zaman terörist olarak evsizlere ve açlara şehrin o cennet gibi parklarından birinde bedava yiyecek dağıtanlara da tutuklayıp götürüyorsunuz terörist olarak diyor. Bu gerçekten olmuş. Filmini de seyrettik. Evet, izledik. Çünkü Orlando'da yılda sadece 2 kere kitlesel doyurma eylemi yapabiliyormuşsunuz. Evet, geniş gruplara. Geniş gruplar, kitlesel işte. 25 kişi aşan gruplara bedava da olsa yiyecek dağıtırsan tutuklanıyorsun. İlk hakkını doldurmuş. Evet, o yüzden Food Not Bombs diye bir hareket var. Bombalar değil, yiyecek. Bomba değil, yiyecek. Evet. Bomba değil, yiyecek hareket diye çevirebiliriz ismini sanıyorum. Bu hareket işte çeşitli yerlere şehirde açtığı standlarla, masalarla acıkanlara yiyecek dağıtıyor bedava. Ama ben bomba değil yemek diye çevirmiştik biz aslında. Bomba değil yemek olsun. Daha iyi bir çeviri bu alerjiyle canlı yayında yapılan çeviriden. İşte bunu yaparken de yılda 2 kere yapma hakkını aştığı için tutuklanıyorlar. Böyle şeyler de oluyor. Evet, doğrusu akla ziyan diye adlandırılabilecek durumlardan biri olduğunu söyleyelim ve hukuk devleti. Yani. Evet, kanuna uygun. Kanuna uygun tabii. Hep tartıştığımız şey işte. Hatta evet. Dicle vaziyeti gibi. Böyle. Hukuk öyle. Şeriatın öyle yazıyor. Parmak acımaz. Yalnız işte Disney dünyası da orada. Disney World'de. Yani sihirli masallar dünyası da, krallığı da orası tam. Oradaki şarkılardan biri de diyor Eola Gölü Parkı'nda bu oluyor bu olaylar. Ondan çok uzak olmayan Disney dünyasında da It's a Small World, bu küçük bir dünya diye bir şarkısı var, çok meşhur Disney dünyasının. O kadar çok paylaşacak şeyimiz var ve artık bunu uyanmanın zamanı geldi. Küçük bir dünya, paylaşalım her şeyi, mutluluğu falan diyormuş şarkıda. Biz de fanteziyi gerçeğe dönüştürelim ve şey diye bitiriyor Amy Goodman. Yiyecek paylaşmak bir suç olamaz. Bunu kabul ettiremezler bize demiş. Bu arada ben de şeyi söyleyeyim. Bizim kara kaplı kitabı açayım. Açık kitapta bu yemek bomba değil, yemek şeyinin kurucusu Keith McHenry ile etraflı bir mülakat yapmıştık. Sonra Ertekin gerçekleştirmişti. Orada bunu herkes gönüllü yapıyor tabii diye söylemişti. Çünkü birilerinin para alması demokratik olmaz bizce diyorlar. Zaten bir havuç var logosunda da. Ve şey diye bitiriyordu, yani Amerika'da iktidarı elinde bulunduranlar bence çıplak imparatorlar gibi, ülkelerinde dünyada ne olup bittiğinin farkında değiller demiş. Hiçbiri bizim ne yaptığımızı göremiyorlar. Ben de vergi ödemediğim için hapiste değilsem herhalde bu yüzdendir. Çünkü vergiyle ödemeyi de reddediyor kendisi. Çünkü bir bakıma kör bunlar. Bir şeyler yaptığımızı görüyorlar ama tam ne yaptığımızı da anlamıyorlar. Bunu durdurmaya değer mi? Anlamıyorlar diye bitiyordu Keith McHenry'nin sözleri. Ve bizim için özel olarak Açık Radyo ekibine de bir tarif vermişti. Humus. 100 kişilik tabii. Ama tabii kanuna, kitaba dikkat etmek lazım. Öyle 100 kişilik humus her yerde yapılamaz. 45 litrelik. Bizde en azından şimdilik kabı, pişme süresi 2 saat, hazırlama süresi 2 saat. Bizde en azından şimdilik öyle bir şey yok değil mi bildiğim kadarıyla? Çıkar gerçi yarın öbür gün. Bir onarı kılıf uydurma konusunda son derece mahiriz. Evet, bomba değil yemek ha. Evet. Savaşa karşı olmaları can sıkıcı ama. Çok da güzel bir film hazırlanmış. Dalga geçen, süper yani. Evet, demin de zaten hatayla bu filmin sesinin başlangıcında yayına verdik onun için de. Özür dileyelim. Amerika'nın bu cennet köşesinde bir terör eylemi oldu. Şimdi size onu göstereceğiz diyorlar. Diye başlıyor. Evet, buradan isterseniz hani hukuk devleti falan demişken Türkiye'ye de geçebiliriz. Evet, geçebiliriz. Artık hukuk devletinin en güzel örneklerini. Hukuk diyorum ama kanun demek lazım sanırım. Kanun devleti tabii kanun tabii. Devleti. Hukuk devleti bizim başka çok bir şey. İstediğimiz bir şey. Ama olamıyor. Kanun devletinden olamıyor. Şimdi bir kere yemin krizinde Gül devredeymiş. İyi. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Türk ve elçiyle görüşme kararı vermiş. Ya yemin krizinde öyle farklı farklı devletin kurumlarının, kişilerinin devreye girmesinin ne anlamı var ki? Yemin krizinin çözümü belli. Yemin krizinde şeyi bilmiyorum. Hani CHP tarafında zaten... CHP'nin de tavrı çok net olmadığı için ne yapmak istediğiyle ilgili bir kanun tasarısı vesaire yok. Çok mu? Net, çok net. Evet, belli olmadığı için diye düzelteyim. Gül sanıyorum onu düzeltmek için devredi değil mi? Herhalde. Peki yemin krizi asıl o mu? Yani beni de çünkü ilgilendiren burada o. CHP üzerinden yürüyen tabii ki önemlidir ama daha önemli bir şey var. Bir milletvekilliğine... Ama şey de var. Yani son yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere diyor Biyanet'in haberini okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla 30 Haziran'da bugün yani 11'de blok vekilleri adına da Ahmet Türk ve Şerafettin Elçi ile 1 Temmuz Cuma günü 11.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecekmiş. Her ikisiyle de görüşülecek ama burada tabii yemin tören, yemin krizi vesaire derken Hepsi önemlidir işte. Seçilip de meclise giremeyen. Ama eğer bir sıralamaya koyacaksak her şeyden önce bu Hatip Dicle'nin düşürülen vekilliği konusunun hepsinden önemli olduğu son olduğunda ortaya koymak zorundayız. Evet, aynen öyle. Birinci sıraya koymak zorundayız. Çünkü çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor her şeyden önce. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk de demokratik hukuk devletinin oluşması artık farklı fikirlerin ve düşüncelerin ötelenmediği demokratik bir siyaset mantığının oturtulması için gerekiyor ve bunun için çaba gösteriyoruz demiş ki biraz önce konuştuğumuz şeydi. Evet, Sabahat Tuncel'in de yine Biyanet'e verdiği bir demeç var. O da Kürt sorunun çözülmesi ve demokratikleşme için somut adımlar atıldığını görmedikleri sürece parlamentoda olmalarının bir anlam ifade etmeyeceğini söylemiş. Ama yani sonuçta meclise girmemiz için kazandıkları milletvekillerinin mesela mecliste temsil edilmesi için imkan tanınması bunlardan bir tanesi olsa gerek, o zaman meclise gireceğiz demiş. Öyle bir kategorik bir engel koymamış, önemlidir. Hani çünkü bazı çevrelerde bu şekilde değerlendirilmeye çalışıyor ya, işte bu demokrasiye darbe falan, bunun çözümü mecliste demokrasi, tamam ama önce, her şeyden önce o bütün bu kuralları düzeltecek kurumun kendisinin düzgün kurulabilmesi lazım. Bunu kurmadıktan ikinci aşamaya geçtiğiniz zaman bir kere şüphe yaratırsınız direkt. Diğerinin nasıl düzgün işleyeceğine dair bir anayasa yapılacaksa, bu atanmış vekillerle nasıl bir anayasa yapılacağına ilişkin insanların kafasında şüphe oluşur doğal olarak. Yani tabii atanmış terimini kullanıyoruz burada sık sık. Tırnak aslında, içinde tırnak kullanıyorum içinde bunu ama şöyle ama bir şey yani, var. Evet, diğer yani resmen belli miktarda oy alıp büyük bir farkla seçilmiş olan bir milletvekilini iptal edip kanuni bir gerekçeyle, ki onu da kanuni gerekçesinin de zaten ne kadar hukuki olduğu da tartışmalı, onu da söylemek lazım. Bu terörle mücadele yasası çerçevesinde. Ayrıca öyle ama yani böyle bir durum. Peki şimdi çok bir dizi şey var yani işte mesela Hatip Dicle ile dayanışmanın zaten uluslararası alanda da büyümekte olduğu haberleri de var. Brezilya'dan, Hindistan'a, Norveç'ten, Güney Afrika'ya, İspanya'dan, Irak'a, Romanya'dan, İskoçya'ya kadar aralarında pek çok tanınmış şahsiyetin de bulunduğu insan Dicle ile dayanışma içine girdi. Profesör Latif Wade, Profesör Norman Peach, Profesör Rudolf Bauer, Profesör Georg Arnheimer, Profesör Karianne Westerheim gibi isimler de var. Profesör Noam Chomsky, Profesör Michael Gunter ve yazar Margaret Owen'ın da aralarında olduğu pek çok isimden Dicle'ye destek geldi diye bir haber var Özgür Gündem'de. Şimdi bu kriz öyle kolay kolay çözülebilecek bir şekilde değil. Yani Almanya Federal Parlamentosu'nda sol partiden de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri de var. Pek çok kişinin bulunduğu bir böyle bir şey var işte. Şimdi bir bu var. Öbür yandan bunun izahının filan da katiyen mümkün olamadığı bir şey. Hani bir zamanlar şey kriteri kullanıyorduk ya. Yani yabancı dile çevirdiğimiz zaman İngilizce, Fransızca, Rusça'ya, Çince'ye hala falan. Ben onu kişisel olarak kullanıyorum. Evet, ben de nasıl izahı mümkün değil, anlatamıyorsun. Bu da öyle bir durum. Yani seçim yapıldı. Yüksek katılım, yüksek temsil oranı, görülmemiş bir şeyde, basitlikte ve güzellikte oldu. Her şey mükemmeldi yani. Ve beklenmeden, beklenmediği kadar iyi geçti değil mi? Birdenbire Ali M diye biri çıktı ve olmaz dedi ve bitti iş. Şimdi ayıklığa pirincin taşını durum. Bunu nasıl izah edeceğiz? İşte çoktan seçmeli. What oluyor. Happened? Seçim sistemi. Diye sorarsa biri. Keski söpesi. Şey gibi işte bu da. ÖSYM skandalı gibi şıklardan bir tanesi hatalıymış. O yüzden o şıkkı kaldırdık ortadan. Ya niye kriziniz var? Niye seçtiğiniz adamlarla toplanmıyorsunuz diye sorsa biri ne olacak? Orada Ergenekon var. Çünkü ne diyeceğiz? Ergenekon var bir tarafta diyeceğiz. Nasıl yani? O da ne diyecek? Şimdi onu dur ayrı anlatalım diyeceğiz herhalde. Yani onu da anlatması bayağı bir sürer tabii. Yani çok da emin değilim net bir şekilde verilebileceğinden öyle bir resminde. Açık kitapta aslında tek cümleli bir maddesi var Ergenekon'un. Biraz uzun bir cümle ve bitmiyor itiraf edeyim ama 3 sayfa, 4 sayfa devam eden bir madde var. A'dan Z'ye. Cumhurbaşkanı niye devreye giriyor diye sorarlarsa gene izah edemiyorsun. Normal süreç yok mu diyorsun. Üstün körü bir şekilde izah etmek mümkün. Bunların hepsini böyle bilmiş bir havayla kafayı hafif yaylandırarak, gözleri de biraz yuvarlayarak sorunu çözmek için. Mesela Cumhurbaşkanı niye devrede? Sorunu çözmek için. Bitti. Detay vermeye gerek yok. Biliyor muyuz çünkü detayları çoğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu şeyi de hiç bilmiyoruz zaten. Kılıçdaroğlu bilmecesi diye sunulan bir şey var. Mesela bugünkü Taraf Gazetesi'nde haber al sendromu diyor. Bu işte bir numara var. Kılıçdaroğlu daha önce mahkeme tahliye etmezse saygı duyarız dediği iki Ergenekon sanığı için son anda tavır değiştirip Cumhuriyet Halk Partisi grubunu yemin etmekten tek başına alıkoydu diye bir haber var. Ve adı bizde saklı bir Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesi diyor ki mecliste yemin etmeme kararı bize dikte ettirildi. Yani bir başka parti meclis üyesi de demiş ki Kılıçdaroğlu'na bu kararı parlamentodaki vekillerimize de danışmasını söyledik, danışalım dedik ama reddetti. Bir diğeri de ben böylesini uygun görüyorum deyince konu kapandı demiş. Yani Kılıçdaroğlu meclisteki grubuna danışmadan ve itirazları da dinlemeden bir boykot gerçekleştiriyor. Bir böyle. Ondan sonra bir de ikinci balyoz iddianamesine göre Çetin Doğan'ı Hilmi Özkök'ün yerine Genelkurmay Başkanlığı'na taşıyacak olan junta planı Doğan'ın boş boğazlığı sonucu deşifre olmuş. Bir de böyle bir haber var. Bunların magazin köşesinde isterseniz. Evet, sonradan yapalım. Daha eğlenceli olacağı aşikar. Bir Ergenekon sürprizi Çetin Paşa'nın ağzı gevşek. Evet, bir de kadınlar arası pantolon savaşı diye büyük bir şeyle verilmiş bir olay var. Onu da geçelim. 9.30-10 arasına verelim, evet. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Nereye doğru? Vallahi işte, kıyamete, kaosa değil mi? Amaç oydu zaten başında. Evet yani gittikçe doğru bir. Absürtleşiyor. Evet. Yani bir, hakikaten iler tutar tarafı kalmadı. Bu son çok hoşuma gitti onlar. AK Partili bakanların bakan hem de bir tanesi de Adalet Bakanı yani eski Saadettin Ergin. Sadullah Ergin. Ergin'in bu o gün Samas da vekil olabilir lafını duydun mu? Hayır duymadım ya. Ben duydum. Ya. Maalesef. Ya. Evet. Bu, o gün Samas ve Karayılan ismini söyleyerek o yok, zaman... Yok Karayılan o değil. Karayılan o da yani inciler saçtılar. O da başka bir açıklama. O şeyin Rizeli Bakan'ın şu... unuttum adını şimdi eski devlet bakanıydı. Sizde haber ben görmemişim. Tabii. Ben Murat... de manşetten gördüm. İkisini birbirine bitişik gördüğüm için aynı şeyden ama demek farklı incilermiş onlar. Alparslan Aslan'la o gün Samas'dan söz etti Sadullah Ergin. Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. Evet. Ş- Şimdi o gün Samas konusunda yani o kadar vahim ki söyledi. Tam özrü kabahatinden büyük derler ya. Yani bu Hrant Dink davasında ona atıfla söylüyor. Yani bu çocuk da günün birinde çıkar. Ondan sonra seçilir diyor bu kafayla. Şimdi iler tutar tarafı yok yani. Bir kere alacağı ceza sureti katiyede böyle bir seçilmenin gündeme gelmeyeceğini bize söylüyor başından itibaren. İki, Hrant'ın katlinde ihmal suçu olduğu iddia edilen avukatlarca bazı adamlar var. Hiç kadın yok bunların arasında. Var galiba, bir tane bir de Mitchi var galiba. Bütün bunların bütünler ortalıkta. Yani böyle bir iddia var. Ayrıca bir tanesi de seçildi. Aynı iddia. Yani ihmal. Hrant'ın öldürülmesinde ihmal hatası suçu olduğu iddia edilenlerden bir tanesi de AK Parti'den milletvekili seçildi. Yani, evet, seçildi. Yani nereden tutsan elinde kalan. Peki niye böyle? Üçüncüsü bu dava niye sürüyor bir kere yani? Bir de yani bu dava, bir de bu var yani, bu o davayla Hatip Dicle aynı mı? Yani Hatip Dicle kimi öldürmüş? Hatta Ergenekoncular, yani onlar için mücadele veremeyeceğim ama yani onlar dahi birini mi öldürmüşler yani, veya azmettirmişler falan diye belki, ama yani böyle bir ellerinde silah mı var nedir? Yani çok, tam iş yani hakikaten şirazesinden çıkmış durumda. Alparslan Aslan diyor, öbürü Murat Karayılan diyor. Hayati Yazıcıymış. Hayati Yazıcı evet. O Murat Karayılan'ın, bu bulan o. Bakalım daha kimler gelecek böyle, yani böyle kanlı katiller şey olacak diye halkı mı korkutuyorlar, ne yapıyorlar yani? Hakikaten krizi çözeceklerine derinleştirmeye çalışıyorlar değil yani mi? Resmen yangına körükle gidiyorlar ve umurları değil. Yani geçen gün Ahmet iyi bir şey söyledi televizyonda, bir hoşuma gitti, şey diyor, bir ıslık çalıyorlar yani böyle ve hiçbir şekilde oralı değil başbakan, dikkat edersen. Bakarız falan diyor yani, çok vakayı adiye kabilinden bir meseleymiş gibi davranıyor buna. Bu da çok ciddi bir temsil adaleti sorunu var bir kere. Her ne olursa ve kim olursa olsun. Yani buna MHP'li ve CHP'liler de dahil. Burada bir kere bir temsil adaleti meselesi var. Temsil krizi var yani. Burada oy atmış insanlar var değil mi? Yani burası 1946'dan bu yana çok partili sisteme geçmiş olmakla övünen, afra tafrasından geçilmeyen bir yer. Ve üstelik de yani onu tamamlamak için bu son seçimde belki de kriterlere en uygun şekilde her bakımdan yapılmış. Yani bütün baraj gibi zedeleyici, çok önemli sakatlayıcı faktörlere rağmen büyük bir temsil oranına, iyi bir örgütlenme 95. sonucunda oluşmuş, evet, ulaşmış. Üstelik de işte hilesiz ve şiddetinde olmadı, çok büyük bir katılımın da olduğu bir şey. Burada seçmene bundan daha fazla da hakaret edilemezdi herhalde. Yani Türkiye katılımcı demokrasiyi beceremeyen bir ülke. O da, ona daha çok fırın ekmekle var ama hiç olmazsa işte AGİT kriterlerine göre, işte gelen gözlemcilere göre falan, üç aşağı beş yukarı doğru yaptığımız işlerden biri zannettiğimiz temsili demokraside de muazzam zaaflarımızın olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Bu hukuken de böyle, yani YSK açısından söylüyorum, hem de yani siyaseten de böyle. Yani Oya Eronat'ın işte avukatının koştura koştura gidip o mazbatayı alması falan, bütün bunlar hakikaten çok vahim. Ve girdim baktım, bu 1889'da kurulmuş bir parlamentolar arası birlik diye bir şey var Cenevre'de. Bu uluslararası bir kuruluş. Birleşmiş Milletler'e bağlı değil ama uluslararası bir kuruluş ve dünyadaki parlamenterlerin durumlarıyla ilgileniyor. 40 bin parlamenter varmış dünyada. Ben de bunu ilk defa uzun yıllardan sonra ilk defa duydum bu kuruluşun adını. Bir zamanlar okutuyordum ben de. Şimdi bunların bir alt komitesi var. 1976'da kurulmuş. Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesi bunun adı. Ve orada seçilmişlerin başına gelenlerle uğraşan bir heyet var. Ve pek çok ülkede tabii seçilmiş olmalarına rağmen vekaletlerini icra edemeyen ve binbir yolla engellenen parlamenter var. Yani bunun içinde ölüm var, kaçırılma var, ev hapsi var, uyduruk davalar var, vatandaşlıktan düşürülme var. Böyle bir dolu engel var ve bunu yapan ülkelerde belli sitesinde var bu kuruluşun. Burma geliyor hemen aklıma. Burma tabii, Burundi, Ruanda, Zimbabwe, Tayland, Rusya, İsrail tabii Filistin'le alakalı, Kolombiya, Madagaskar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fil Dişi Sahili, Sri Lanka herhalde. Moğolistan, Sri Lanka ve canım Türkiye. Evet, çok yani çok iyi yapmışsın bunun altını çizerek bir perspektif vermek açısından. Yani Allah aşkına, yani bu biliyorsun böyle ikide bir de işte orada bile olmaz işte falan gibi laflar böyle. Evet, özellikle böyle işte, Uganda konuşuluyor. Yani Uganda, burası Uganda mı falan. Burası Uganda. Burası Uganda yani. Haber vereyim. Evet. Yani Uganda'ya da çok şey yapmayalım. Hani... Uganda yok ayrıca bu listede. Bu listede Uganda yok. Zimbabwe var. Şimdi burada temel bir tezat var. Vatanda hafta başında Yalçın Akdoğan'ın bir uzun söyleşisi vardı 3 gün üzerinden Deniz Güçer'e verdiği. Şimdi orada bu tezatı çok açık bir şekilde ele veriyor, dile getiriyor Yalçın Akdoğan. Yalçın Akdoğan biliyorsun başbakanın has adamlarından biri, yıllardır yanında olan kalemşörü filan yani... Danıştığı nadir adamlardan bir tanesi. Şimdi Ankara milletvekili oldu. Diyor ki, şimdi bu diyor, bu yasal canım, ne var diyor. Yani anayasayı çiğneyemezsiniz diyor Hatip Dicle ile alakalı ve diğerleriyle alakalı. Anayasayı çiğneyerek politika yapamazsınız diyor falan. Ve veriyor, veriştiriyor falan. 10 satır falan sonra yeni anayasaya ihtiyacımız var ama diyor. Ve diyor bu anayasayı yapacak olan meclis tarihe geçecek diyor. Şimdi içinde bulunduğumuz kriz tamamen eski anayasayla alakalı. Eski anayasanın öngördükleri sonucunda ortaya çıkmış fiili bir durum. Bu Ergenekoncular için dahi böyle. Yani Kürt meselesinin veya Kürt çatışmasının çözümü gerçekleşmediği için ve demokratik, insan odaklı bir anayasaya sahip olmadığımız için... Hatip Dicle içeride ve Ergenekon diye bir şey var. Doğru mu? Evet. Şimdi bunu buradan kalkarak oraya sığınıyor önce. 1982 Anayasası'na sığınıyor. O krizi çözmekten tamamen aciz. Onu görmezden geliyor. Arkadan yeni anayasa yapalım diyor. Bu son derece kaygı verici bir husus, çünkü Bekir Bozdağ kanadı da aynı şeyleri söyledi. Bizzat yani onun bir kanadı var mı yok mu bilmiyorum da Bekir Bozdağ hükümet sözcüsü olarak ya da grup başkan işte, vekili. Grup başkan vekili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir şey söyledi. Yani hiç alakası yok iki dava arasında diye. Peki niye yeni anayasa isteniyor o zaman? Evet. Ve niye alakası yokmuş? İkisi de ifade özgürlüğü. Alakası olmadı mı? Birebir bununla alakalı yani. Anayasal, burada anayasal ve yasal bir sorun var. Evet. Ya ayrıca kimse artık Hatip Dicle'nin mahkum olduğu laftan mahkumiyet almıyor. Evet, burada çok derin bir kriz daha var. Yani geçen gün Ahmet İnsel'in de hem yazısında yazdığı, burada da söylediği gibi bir şey var. Yani binlerce davada on binlerce kişinin yargılandığı ve doğrudan doğruya büyük bir kitlenin, Kürt kitlesinin oylarının tehlikeye atıldığı, gasp edilme tehlikesine atıldığı bir durum var yani. Şimdi burada yabancılaşmanın Kürtlerle Türkiye arasındaki yabancılaşmanın 1990'larda doğmuş olan genç Kürtlere mahsus olduğunu dile getiren pek çok demeç var, görüş var, gözlem var. Şerafettin Bey işte söylüyordu, yazıp duruyoruz biz de. Ama bu artık bu yabancılaşmayı çok başka yerlere taşıyor. Evet, ve o vekiller, dışarıdakiler yani 30'u gitti, Diyarbakır'da toplandı yani artık iş bu raddeye gelmiş durumda. Şimdi bu kapkara ortamda ve bir tek umut ışığı var. Bu işte Cumhurbaşkanı'nın dün akşamki girişimi. Bugün Kılıçdaroğlu'nu görecek, yarın da Ahmet Türk'le Şerafettin Elçi'yi görecek. Evet. Yani bundan ne çıkar, ne olur onu bilemeyiz ama ilk defa oluyor. Bir hafta geçti, yani bu kriz 10 gündür falan sürüyor, daha bile fazla. İlk defa bir yani AK Parti kökenli olup bu meseleye farklı ve en azından buyurun gelin konuşalım diyen bir kişi çıktı, o da Cumhurbaşkanı. Bu arada Selahattin Demirtaş'ın da bir meclise giriş için bir şeyi onu. Oldu. Evet, yani ara seçim formülü evet, önerilmiş. Diyarbakır'da ara seçim diyor, evet. Ama yani AK Parti için bu çok önemli bir test. Yani bu krizin altından kalkamayan veya kalkmayan, daha doğrusu kalkamayan değil, kalkmayan AK Parti ne anayasa yapabilir ne Kürt çatışmasını çözebilir. Evet. Bu kadar basit. Şey yani. Yani çok Allah kolaylık versin. Endişe verici bir gidişat olduğunu söylüyor. Aynı insanlarla konuşacak çünkü anayasa yapmak ve Kürt çatışmasını çözmek için. Yani evet. şu meseleyi çözmek için randevu vermediği insanlarla yapacak. Şimdi bir de laf var. Meclise gelin bakarız. Yahu Kürtler hem BDP'li hem AK Partili bu arada. Geçen mecliste varlardı. Evet. BDP'lilerin çok elini sıkmadı başbakan. Kürt açılımı konusunda katiyen onları muhatap almadı. Bir yandan da partileri kapandı. DTP kapandı. Son dakikada Abdullah Öcalan çıktı, işte gidin meclise dedi ve o şekilde çözüldü mesele. Peki şimdi bütün bu olan bitenlere bakarak meclise geldiklerinde çözümün garantisi ne Allah aşkına? Öte yandan bir sıfır garanti. Hiçbir şey yok ortada. Sıfır garanti tabii. Bir yandan da Öcalan'ın kendisiyle de görüşmelerin kaç yıldan beri devam ettiği de açıkça artık söyleniyor. Ama tabii orada da bir tuhaf bir durum var. Bu Abdullah Öcalan fikri hür bir adam değil ki. Yani orada içeride. Yani onunla konuşmanın... Kaderi Koster'e bağlı yani çoğu ya zaman. Mesela. Dolayısıyla burada bir yani hakikaten çok ciddi bir siyasi körlük, yani vizyonsuzluk söz konusu. AK Parti seçim kampanyası esnasında verdiği mesajları aslında yani balkon konuşmasını bir paranteze alırsak doğruluyor. Yani bu işi ben bilirim, ben yaparım. %50 de oy aldım. Gittiği yere kadar abiler. Toki City'leri yapmaya devam edeceğim. Duble yollara devam. Bu budur. Yerse diyor yani. Yani bunda da maalesef hiçbir şey olmaz. Yani bütün o yeni anayasa lafları falan, yani bunun tamamen gayri ciddi olduğu ve içi boş olduğu ortaya çıkıyor böylelikle. Bakalım yani her seferinde böyle bir şizofrenik bir dönüşüm bekliyoruz dikkat edersen. ay bunları söylediler ama aslında bunu yapmayacaklar, çok iyi şeyler olacak gibi bir haleti ruhiyede olmaktan da bıktık, usandık yani. Evet, birkaç başka boyutu da var işin. Tabii çok temel, son derece önemli, özellikle bu gezegenin geleceğiyle ilgili fevkalade önemli eylemler ve raporlar çıkıyor. Ama onları konuşmaya da fırsat olmuyor. Bu deli saçması şeyler yüzünden gündemi... Bir ekolojik anayasa çağrısı vardı mesela. Hiç gündeme gelemiyor şimdi mesela. İnsan odaklı değil, doğa odaklı bir anayasa çağrısı vardı. Nerede canım onlar da daha... Bırak onu, diğer çalışmalar yani bu dünya kadar sivil anayasa çalışması var. Yani onların evet. Hiçbiri gündeme gelemiyor ve Türkiye kilitlendi kaldı. Ama dikkat edersen AK Parti katiyen böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Evet. Yani böyle bir sorun yokmuş gibi davranıyor ve o çok, çok ilginç. Yani o çok tabii endişe verici ve yani sinir ediyor insanı yani hakikaten. Halk Partisi'nin de ne yaptı, nasıl davrandı anlamak bile mümkün. O yok, orası tam bir kargaşa yani. Oraya üstüne hiç bu artık kötü bir mizah şey haline aldı. Tadını vermeye başladı yani. Şimdi burada iki kelam, şu Cengiz Çandar'ın TESEV için hazırladığı rapor, yani daha okuyorum, bitmedi ama bir önemli bir nokta, çok önemli bir nokta yaparmak basıyor. Yani bu yani bu BDP PKK ayrımının gereksizliğinden ve PKK'nın da sonuç itibariyle bir siyasi parti olduğundan söz ediyor. Bu önemli. Yani bu algının değişmesi açısından yani burada pedagojik bir süreçe gireceğiz eğer çözüm diye bir şey olacaksa bu memlekette. Dolayısıyla PKK'yı işte onlar ayrı onlar ayrı diye telakki etmenin anlamsız olduğunu söyleyen bir rapor bir yerde. Cengiz Çandar da bunu zaten bu şekilde yazıyor zaten hep artık. BDP-PKK diye yazıyor yani yazılarında. Bu o anlamda çok önemli. Bu rapor pek çok başka öneri getiriyor. Tespitleri var ve çok kapsamlı okunması lazım. Dağdan iniş, PKK nasıl silah bırakır, Kürt sorunu şiddetten arındırılması adlı TESEV raporu şayan tavsiyedir yani. Evet. İki kelam da Suriye ile ilgili edelim lütfen. Bari. Bu Akşam Gazetesi'nde Şenay Yıldız'a verdiği bir röportaj var. Bu Türkiye'nin bir numaralı Suriye uzmanı, kendisi de Suriyeli olan Hüsnü Mahalli'nin. Hüsnü Mahalli, evet. Ne oluyor Suriye'de diyor Şenay Yıldız. O da hiçbir şey yok diyor. Okuyorum. Hiçbir şey yok. Bu işlerin hepsi örgütlü. Bak tam bir yıl öncesinde daha ortada hiçbir şey yokken bu çeteler harekete geçti. Görgü tanıkları dediğimiz insanların Katar'da eğitim gördüklerini, kendilerine istihbarat örgütlerinin kullandığı türden elektronik teçhizat verildiğini biliyoruz. Ben bunu birinci elden biliyorum diyor. Tabii ondan ismi olur yani. Operasyonun kumanda merkezi Katar. El Cezire'nin Arapçası istihbarat merkezi. CIA merkezi gibi çalışıyorlar ve provokasyon yapıyorlar. Bir de Türkiye'ye gelen herkese $500 para veriliyor diye bir dedikodu çıkmış. Ondan sonra akın akın insanlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Suriye isteseydi 25 kilometrelik yürüyüş yoluna tankları koyardı, kimse gelemezdi. Öldürdü, tecavüz etti, biçti. Bunların hiçbiri doğru değil, hepsi palavra. Esad 3 ay içinde beklenen tüm reformları yapacak ama bu durum süreci dindirirse. Halkın %90'ı iktidardan hoşnutsuz ama ona rağmen 6 ay önce bir seçim olsa Esad %70 alırdı. Genel kanı Esad yapar düzeltir şeklindedir ama her şey provoka ediliyor diyor. Yani halkın ezici çoğunluğu Esad'dan yana ama Esad'a karşı ama seçim olsa ezici çoğunluğu kazanır diyor. Nasıl burada bu? Bir çelişki yok mu? Var tabii canım, dolduruyorlar işte yani kendileri yapıyor seçimi. Fakat yani hakikaten vahim Suriye'de olup bitenler. Ama şu nokta bence artık aşıldı. Şimdi bugüne kadar ister Türkiye ister diğer yani Suriye ile ilişkisi olan veya Suriye'nin gidişatından endişeli olanların söylediği bir şey vardı. Aman aman şimdi bu rejim gitmesin çünkü giderse ne olacağı belli değil. Artık o aşamada değiliz. Ve artık Esad sonrası veya Baas sonrası Suriye nasıl olur diye düşünmek lazım. Bunun bir takım ön işaretleri geliyor. Bu Güveççi köyünde, yani sınırdaki o Türkiye tarafındaki köyde bir yeni örgüt peydahlandı birkaç gün önce. Bunlar kaçmış, ordudan kaçmış subaylar. Ve bu subaylar Sünni değil, Alevi. Dolayısıyla o, yani o David Gardner'dan bahsetmiştim yanılmıyorsam, evet, geçen sefer. David Gardner'ın söylediği doğru çıkıyor. Yani ordu tamam Alevilerden mürekkep ama tek vücut değil. Birlikte hareket etmiyorlar. Büyük farklılıklar var. Yani bir, herhalde bir hassa ordusu var. Yani o Mahir'in elindeki. Bizimkinin değil tabii. Suriyeli Mahir'in elindeki o Pretoryen ordu, bir de diğer, yani geri kalanları var, normal askerler, onlar da Alevi ama onların artık yavaş yavaş baş kaldırdığı anlaşılıyor ve deklarasyonlarını Türkiye'den yaptılar. Bu önemli. Antalya'da da işte biliyorsun Haziran başında bir toplantı olmuştu, katiyen anlaşamamışlardı aralarında ama. Yani burada farklı bir yere doğru gidildiğini görmek gerekiyor. Bunun geri dönüşü yok yani. Esad işte reform yapacak da, yani çünkü Esad'ın reform yapması demek Sünni çoğunluğu iktidara ortak etmesi demek. Hiç böyle bir niyeti yok. Böyle bir imkan da yok. Çünkü onlar hesap sorarlar, yani bu kadar senenin hesabını sorarlar. Dolayısıyla bu rejimin reforme edilme imkanı yok. Dolayısıyla artık başka şeyler düşünmek lazım. Evet, yani Hüsnü Mahalli'nin söyledikleri pek gerçekçi. Bir şey yok diyor ya, neyse sana iyi haber veriyorum. Evet, sen de yani hakikaten yani Allah Allah. Hiçbir şey yokmuş işte. Peki şeyde sormuyor mu mülakatı yapan hanım? Ya ama iyi mülakat, yani ona göre soruyor. Farkında tabii, yani orada pek çok şey olduğunun da dalga geçiyor yani. O da öyle saf bir şey, hiçbir şey yok diyor. Bütün bunlar Amerika'nın işi diyor. Amerika var ya. Evet. Ah ama Amerika, yani nelere kadir. Amerika'nın işi diyor işte, yani bu Amerika işi böyle bir şey yani. Her yerde var ve hiçbir yerde yok. Evet. Kadir mutlak. Kadir mutlak, evet. Evet. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Görüşürüz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo. Reklamlar. Şu anda yanımızda Mert Bey var. Merhaba Mert Bey. Mert Bey, taze sebzelerle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok haklısınız. Dediğiniz gibi taze meyve sebze tüketimi çok önemli. Beko, Duofrost teknolojisiyle en uygun nem oranını sağlıyor. Meyve ve sebzeleri çok daha uzun süre taze tutuyor. Çünkü o Beko, akıllı o. Herkese opera. İkinci Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1-21 Temmuz tarihleri arasında Denizbank'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Biletler biletix.com'da. Arkadaşım, maksimum moda kampanyası için ünlü İtalyan modacı oldun. Başla. Buongiorno, ben Fabiano Fiorello. Bu sene vitrinlerde pastel tonları ağırlık gösteriyor. Ayrıca maksimum moda kampanyası akılları baştan alıyor. Molto bene, molto bene. Arkadaşım, kampanyayı anlat. Hay hay, 9-30 Haziran tarihleri arasında maksimum kartınızla yapacağınız 100 TL ve üzeri giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik alışverişlerinizde artı 3 taksit ve 2 ay taksit erteleme fırsatı maksimumda. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Arkadaşım, İtalyana ne oldu? Ha, İtalyan çal dedi, alışverişe gitti. Sloganı ver. Herkes maksimumda. Reklamlar bitti. Dubstruck. Dub'un özü. Cuma geceleri 24'te Açık Radyo'da. Hazırlayanlar Atakan Karakış ve Alihan Üstün. Reklamlar. Cuma adlı adamlar. Bir Açık Radyo kültür kolu ve cross kalemleri ortak yapımı. Halil Turhanlı ve Ömer Madra, alt kültürler ve sesi pek duyulmayan insanlar, düşünürler, müzisyenler hakkında sohbet ediyorlar. Her cuma saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Kağıdınızı ve kurasınızı hazırlayın. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Açık Gazete. We'll be right back. Stanley Clark ve arkadaşlarından Rock and Roll Jelly adlı parçayı dinledik. Rock and Roll jölesi mi diye çevireceğiz. Stanley Clark tam 60 yaşında Amerika'nın yetiştirdiği önemli, dünyaya armağan ettiği önemli caz müzisyenlerinden, kontrbas ve bas gitar ustalarından biri, en önde gelenlerinden biri. Pek çok bestesi, çalışması da var. Hem televizyon dizilerine hem de filmlere de müzik yaratmış olanlardan biri. Onun 60. yaş gününde kendisi ve arkadaşlarından Rock and Roll Jelly adlı parçayı dinleyerek devam ettik. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, Hrant Dink cinayetinin katil zanlısı o gün Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında avukatların da talebiyle, müdahil avukatların talebiyle cinayet öncesi görüntüler izlenmiş. Burada dikkat çekici olan şeylerden biri de zanlı Samast'ın son derece rahat, alaycı ve davranışlarıyla dikkat çekmiş olması. Sıfat bulamadınız bir an. Evet. Evet, yani özellikle savunmasının kendisi başlı başına sanki böyle dalga geçer gibi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nden, insan hakları evrensel bildirgesinden, AİHM kararlarından vesaire bu konudaki içtihatlardan bahsediliyor. Dünya üzerinde kullanılan 5 model eşliğinde sunacağım savunma tezimle bu olaydaki hata ve kusurumun %21 olduğu, %79 diğer etkenlerin hatalı ve kusurlu olduğunu ispat eden tezimin anayasanın 38. madde 14. ilkesi uyarınca bir kişiye gönderilip onaylanmasını anayasal hakkım uyarınca talep ediyorum demiş. Neden %21? O küsuratı nasıl hesaplamış? O formül işte, ilginç bunu tabii. Bunu konuşmak için. Bunu hiç konuşmaya gerek yok fazla. Bunu konuşturmak için bizi işte. Evet, haddinden fazla ciddiye almaya gerek yok da şey ilginç. Ondan sonra böyle Delcor, Guinco, Wemhoff davalarının içtihatlarından, kararlarından bahsediyor. Bu davalara ilişkin kararlardan bahsediyor içtihat olarak. Bunlara referans veriyor falan. Böyle ilginç bazı laflar var. İşte mahkeme heyetine yönelik yüceltmeler ne diyor? Hünerli ve heybetli fenomen yargı mensuplarımız olarak hitap ediyor mahkeme heyetine. Biraz Mehmet Ali Ağacı'yı da andırıyor bence suikastlerde, Papa suikastinde ve de diğer bütün Mehmet Ali Ağacı'nın karıştığı, hatta hüküm giydiği Adli İpekçi gibi çok önemli cinayetlerdeki savunmalarını da hatırlatıyor bence. Bir demin sıfat bulamadım ama psikolog ya da psikiyatr olmadığım içindi. Yani bence ciddi bir vicdan olmaması hali var gibi ama uzman olmadığım için daha fazla şey yapamayayım. Yani bir eksiklik hissediyorum bu şeyde. Ya bu şeyde zaten toplumsal bir vicdan eksikliği var. Orası ayrı mesele. Yani bu kişisel bir şey. Yani kişisel olarak acı da duyamama. Herhalde empati öyle duyamama hali gibi geldi ama şimdi kendi şeyimi de aşmayayım. Ama bununla ilgili Biyanet'te güzel bir yazı var. Orada aslında şu sizin hislerinize ve dolayısıyla benim hislerime de tercüman olmuş dediğim bir yazı vardı. Belki oradan biraz evet, yani şeyi de söyleyeyim demiş. Yalnız müdahil avukatlardan Fethiye Çetin mahkemeden projektör ve seyyar perde kurmak için izin istiyor. Hrant Dink'in öldürüldüğü Halasker Gazi çevresindeki farklı güvenlik kameralarından çekilen görüntüler izlenirken Samast'a mübaşire koş çay getir diyerek gülmüş filan. Şimdi gülmeye hakkı olan tek kişi o gün Samast başlığıyla Işıl Cinmen'in bir yazısı var. Biyanet'te yayınlandı. Yani bir duruşma salonuna ilk girdiğimde 7 yaşındaydım. 15 dakika içinde de salondan kovulmuştum. Ağır ceza davasıydı. Babam sanığın avukatıydı. Ben hariç herkes çok gergindi. Mübaşirin beni salondan atmak için yanıma kızgın kızgın gelişini düşündüm bugün diyor. Koridora çıktığımızda hakimi karşısında bacak bacak üstüne atılmaz ve sakız çiğnenmez küçük hanım demişti. Haklıydı bence. O gün Samast işlediği cinayetin öncesindeki birkaç saatin izlenmesi için kurulan seyyar perdeye bakarak mübaşire koş çay getir diye güldüğü zaman keşke dedim ne demek istediğini 7 yaşındayken anlamadığım o adam olsaydı burada gösterseydi ona gününü. Adalet duygunuzun adalet makamında bile zedelenebiliyor olması çok üzücü. O kadar ki 250 bin kişi bir olup da yerden kaldıramadığımız bir adamın hakkını aramak için gidebileceğimiz tek yerde basıyor bu. Teorik olarak inandıklarınızla yüzleşince adalet, hak, hukuk gibi ancak parantez içinde yaşanan kavramları o zaten kasvetli duruşma salonuna çaresizlik siniyor demiş. İntikam değil, adalet arıyorum demeyi öğrenmişken karnınızın içine bastırdığınız o daha ilkel canlı hangi adalet diye bağırmaya başlıyor. Ve böyle de devam ediyor yazı ama sonrasında dile getirdikleri de önemli. Onların elinde tabanca olabilir, bizim elimizde yok. Onlar sevmedikleri bir insanı öldürebilir, biz yapamayız. Onlar utanmayabilir, biz çok utanırız. Onlar kendi görüntülerini tanımayabilir ama biz onları her yerde tanırız. Ve tanıyınca intikam değil adalet isteriz. Bu yüzden yolumuz çok dikenli. Her tarafımız her gün yara bere içinde. Çünkü intikam tek başına da alınabilir. Fakat adaletin işleyen bir sisteme ihtiyacı vardır. Evet yani diyor. 1950'lerde de kalmış bir kötü film gibi sanki diyor. Yani her anımızı kaydeden kameralar bir o günü kaydedemedi. Metro çıkışındaki kamera kayıtları verilmedi. Devletin her birimi topu birbirine attı. O gün Samas gülmesin de ne yapsın diyor. Her duruşmada alınacak bir hal var tabii ama gülmeye hakkı olan bir tek o. İşte bir de bunun üzerinden böyle bir adalet duygusunu kökten sarsabilecek ve şu anda da hali hazırda zaten sarsmış olan bir dava üzerinden bazı işte hükümet üyeleri çıkıp da şey gibi yorumlar yapıyor. Eski Adalet Bakanı. Eski işte. Adalet Bakanı. Evet çıkıyor. Eski Adalet Bakanı. Adaletin tepesindeki kişi değil mi bu ülkede? Evet. Öyle olması gereken. Adaleti sağlamakla yükümlü tüm kurumların tepesindeki kişi çıkıp şöyle bir açıklama yapıyor işte. Öyle bir değişiklik olursa işte yani bunu bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. Evet. Çok o gün Samast'ın. Düşündürücü ama gene de Işıl Cinmen Işıl Işıl bir umut da barındırıyor her şeye rağmen. İçimizde aydınlatıyor. Çünkü diyor ki sadece yani hukukun üstünlüğünü boş bir laf olarak kenara fırlatmayacaksak hep beraber ve tüm gücümüzle çalışmalıyız. Sadece gönlümüzle ve onurumuzla değil. Bunlar hiç yeterli değil. Onların yanında tüm profesyonel bilgimizle, aklımızla ve ciddiyetimizle. O gün Samast'ın ve temsil ettiklerinin gülecek bir şeyi kalmayana kadar adaletin hepimize ihtiyacı var diye de bitirmiş. Çok önemli bu söylenenler ve asıl gücünü de bu uluslararası planda da gördüğümüz dayanışmadan da alıyor. Mesela işte bir şeyde de aynen bunu görüyoruz. Dışarıdan Gazze filosuna her türlü baskıya ve kepazeliğine, haydutluğa, şantaja rağmen Yunan hükümetine kadar uzanan oradaki insanlar, Yahudilerin de aralarında bulunduğu pek çok insanın olanca gücüyle bu Gazze'deki insanların durumuna yardım etmeye gitmesinde de görüyoruz. Koster bozulsa da bu arada da tabii şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani İHA koca gemiyle yani büyük bir prestijini bence şeye attı. Yani verebilecek başka bir gerekçesi olsaydı biz hükümetin baskısı altındayız. İsrail'le bir şey var. Onun için de yapamıyoruz deseydi kabul edilebilirdi ama. Gemi tamir edilemedi vesaire gibi bir şey. Öncesinde tamir edildiğiyle ilgili bilgiler geldikten sonra İHA'nın kendi sitesinde yayınlanan habere göre geminin burada dış yüzey bakımı yapıldı. Yeniden boyanan geminin suyun altında kalan kısmı da bakımdan geçirildi. Pervaneler yenilendi. Geminin motor aksamı bütünüyle yenilendi. Yeni koltukların üzerinde muşambalı fotoğrafları bile vardı. Bunlar deniyordu. Şimdi halbuki İnsani Yardım Vakfı Başkanı İHA Başkanı Bülent Yıldırım geminin ağır hasar gördüğünü, teknik sorunlar henüz çözülemediği için konvoyda yer alamayacaklarını söylüyor ve Mavi Marmara tamir edildiği zaman bugün yarın öbür gün yine yola çıkacak. Bu konvoylar, bu filolar bitmeyecek diyor. Bir gün bütün dünya Gazze'nin kapılarında tekrar görecek. Aslında biz değil, teknik şartlar dünyaya bir şans verdi. Bu şansı bütün dünya liderleri iyi kullansın diye de yarı tehditkar bir üslupla da bitirmiş olması tehdidi çok... Tehdidi bilmiyorum da çok kibirli bir üslup olduğu apaçık. Ama inandırıcı değil maalesef. Yani uzun süre İHA hakkında işte hükümetin desteklediği tam bir sivil toplum kuruluşu değil gibi suçlamalar vardı. Ona karşılık da işte 9 kişi orada hakikaten inanılmaz bir şeyle İsrail komandolarına karşı da ciddi bir mücadele verdiler. Bunun kayıtlarını da gördük ve canlarıyla da ödediler bu cesaretlerinin bedeli. Ama ona sahip çıkan bir tavır içinde olmadığını İHA'nın ve hükümetin de hiçbir şey söylemediğini de bu konuda da dikkatle izliyoruz tabii. Yani devam ediyor. Dünyalı da bir gün yani İHA'dan ibaret görüyor anladığım kadarıyla Bülent Yıldırım meseleyi ama orada İHA'nın yani Mavi Marmara'nın eksiğiyle beraber yüzlerce 22 ülkeden pek çok insanda öyle değil pek zaten ilk Mavi Marmara'nın Gazze'ye ilk gitme denemesinde de olmak üzere uluslararası bir şey olmasaydı içinde başka şüphe mi var? Katılanlar olmasaydı meşruiyeti son derece tartışmalı olurdu. Şimdi böyle bir açıklama ama bu konunun kendisinin meşruiyetini zedilemez ama İHA'nın ne yapmak istediğiyle ilgili çok önemli bir şey yaptılardı İHA ama maalesef şimdi aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu inandırıcı evet. Değil. Hem de kendi sitelerinde bizzat arkadaşımız Can'ın da bize çıkartmış olduğu gibi İHA sitesinde her şeyim yenilendi. Dışı, içi, motoru deyip naylonlu şeyleri koyduktan sonra teknik arıza demesi kendi maalesef daha önce yaptığı önemli işe de zarar veriyor. Evet. Bunu da söylemek lazım yani. Ve oradaki insanların ya Amerika mesela şeyi soruyorlar. Orada Medea Benjamin'e mesela Pink Code'dan katılıyor işte. Audacity of Hope adlı gemide, Umudun Cesareti adlı gemiye katılan aktiviste mülakatta diyor ki kendi hükümetinizle ilgili sizden kaç diplomat var? Çünkü pek çok diplomat katılıyor buna. İsveç'ten, Norveç'ten, Finlandiya'dan, başka ülkelerden de parlamento üyeleri, pardon diplomat da var, parlamento üyeleri de katılıyorlar. Sizin ülkeden kaç parlamento kongreden ve senatodan katılıyor deyince Medea Benjamin diyor ki ben gülmek zorunda kaldım. Biz bundan istemedik bile kendi ülkemizden Amerika. Besbelli ki İsrail'in peşine takılmış gidiyor diyor. Şimdi burada hükümetin bu şekilde, Türkiye'de hükümetin böylesine bir baskı altında kalmış olması, yani durumun tamamen teknik olduğu, hükümetin hiçbir rolünün olmadığı çok üzücü bir şey. Yani sonuç bu. Bu. Buna da bir şey bulamadım. Bir şeyi arıyordum aslında. İsrail 24 Nisan'da gelecek 24 Nisan'da bir Holocaust aman şey demese bile, jenosit demese bile anma günü düzenleyeceği hazırlıklarına da girişmiş. Yani Ermenilerle evet. ilgili olarak demek ki böyle de bir başka bir pazarlıkta dönüyor diyebiliriz. Neyse. Olayın bu boyuta gelmesi yani işte şeffaflık direkt kayboluyor işin içine. Devlet mekanizmaları girince bu yüzden sivil toplum tarafından veyahut sivil toplum demeyelim buna vatandaşlar tarafından yürütülüyor olması, halk tarafından yürütülüyor olması bu gibi şeylerin önemliydi. Buna darbe vurulmuş oldu İHA'nın açıklamasıyla. Ama buradaki için yoksa şeyin İHA'nın açıklamasındaki o şey bütün dünya görecek bir daha geleceğiz şeyini artık inandırıcı kimsenin bulmasına imkan yok. Çünkü zaten gidiyorlar şu anda bütün baskılara rağmen, pervanelerinin kesilmesine, sabotaj yapılmasına rağmen, aralarında sayısız Yahudinin de bulunduğu, bizim adımıza konuşamaz diyen çeşitli devletlere mensup vatandaşlığı olan Yahudilerin de bulunduğu şey gidiyor zaten. Bu arada bu devletlerin yaptıklarından bahsederken bir de bunun medyanın sunuş biçimi falan, hani bu sabahtan beri Yunanistan'da mesela dün parlamentodan geçen bu tırnak içindeki tasarruf paketinin büyük tepki yarattığı yaygın şekilde medyada yer alıyor değil mi? Hani göstericiler buna karşı büyük protestolarda. Bir şey geldi, başka bir haber geldi. Mesela Alman Der Spiegel dergisinin bu konudaki haberi daha farklı bir portre çiziyor. Bunu da koyalım ortaya. Diyor ki, burada haberin daha başlangıcında, Yunanistan'ın tarihindeki en kapsamlı tasarruf paketi parlamentodan geçtiğinde Atina'nın Sintagma Meydanı'nda göreceli bir sükunet hakimdi. Göstericiler yerde oturmuş, omuzları düşmüş, kafaları aşağıda, işte sigara içiyorlar, aralarında sohbet ediyorlar ve su içiyorlardı. Biraz hatta teslim olmuş bir görüntüleri vardı. Şeyleri, liderleri onlara ayağa kalkmalarını söylediğinde bile biraz sanki yorulgun bir görüntü çiziyorlar diyor. Daha sonra cehennem diyor, bütün cehennem diyor. All hell broke loose. Evet, kalkıştı. Evet, birdenbire cehenneme döndü ortalık. Ortalık cehenneme dönüştü diyor. Tam da benim de tahmin ettiğim evet, gibi. Polis başladı şey yağdırmaya. Göz yaşartıcı bomba yağdırmaya sağdan soldan. Göz yaşartıcı değil o. Pardon, o göz yaşartıcı değil mi? Gaz bombalarını yağdırmaya başladı sağdan soldan. İnsanlar da koşmaya, sendeleyerek etrafa koşmaya başladı. Nereye gideceklerine emin olmadan. Yardım çığlıkları yükseldi bir anda etraftan diyor. Yani olaylar bu şekilde başlamış meğerse. Ya. Evet. Yok yok, bu iş tamamdır. Bundan şüpheniz yoktu zaten herhalde, olayların bu şekilde başlamış olma ihtimalinden. Evet. Daha doğrusu şüphe her zaman olmalı da genelde bu olaylar bu şekilde başlıyor. Bugünlerde çıkacak evet. Şimdi Audacity of Hope gemisi de yola çıkacak. Ha, ne derse desin bir gün dünya görecek diyor ama biz çok bir günden çok daha önce göreceğiz. Ayrıca Yunanistan'da tıpkı Arjantin ne yaptıydı hatırlıyor musun? IMF'yi kapı dışarı edip biraz da tabii şeyin borçlarını ödemesinin de payı vardı. Şu anda hasta olduğu haberleri gelen Chavez'in borçlarını satın almasında ama IMF'ye yok dedi bütün halkıyla ve birkaç sene önce resesyon, ondan sonra da %150 mi ne bir şey düzelme ortaya çıktı. Yani böyle olasılıkların olduğunu niye hiç kimse düşünemiyor? Tabii ki yok. Böyle olasılıklar tabii ki yok. Çünkü şantaj, tehdit hepsi gırla Yunanistan söz konusu olduğunda. Çünkü kurtarılması gereken Yunanistan'ın finansal kurumları değil. Kurtarılması gerekenler uluslararası finansal kurumlar. Paraları evet. Orada olanlar. Ama işte Yunan halkı falan da değil. Yunan halkının hatta burada kimse artık ağzına bile almıyor. Evet, ama biz göreceğiz ve göstereceğiz. Bunu da kayda düşelim. Zaten düştük minniyetten giderek. Şimdi tabii çok az zaman kaldı ama yani bu deli saçması şeyler var. Yani ikinci Berlioz iddianamesinde bahsetmeye bile lüzum yok. İşte Çetin Doğan'ı Hilmi Özkök'ün yerine Genelkurmay Başkanlığı'na taşıyacak darbe, junta planı Doğan'ın konuşması sonucu deşifre olmuş. Bu da Hurşit Tolun'un ifadelerinden çıkıyor. Ergenekon sanırım Tolun'un. Yalman Paşa istifa edip yerine Çetin Paşa kuvvet komutanı olacaktı ama Çetin Paşa bu planı herkese anlatınca olmadı. Filan gibi. Magazinler. Gerçekten. Daha fazla da üzerinde durulacak bir şey yok. Şeyde de kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak İl Başkanı Tümer Peker'i arayıp Mehmet Haberal'la görüşüyor musun diye sorması, ardından da Ergenekon'la ilgili soruşturma kapsamında Peker'den bir hesap numarasına 6000 lira yatırmasını istemesi haberi var. Peker de sorgusuz sualsiz 6000 lirayı yatırmış. Çok inandırıcıydılar demiş. Niye inandırıcı olmasın zaten? Ergenekon davasının bir numaralı sanığı olan bir adamı Zonguldak listesinin bir numarasına en başına getirilirse Zonguldak il başkanı da bundan şüphe duymaz. Bir soruşturma yapılacak mıdır 6 bin lira dolandırılmış olan bu adam hakkında? Bence yapılmaması lazım. Gayet yerinde bir şey. Partinin parasını yani geldiği yere vermiş oluyor işte zaten. Arayan birisi var, o da veriyor. Veriyor, evet. Bir Ergenekon'la ilgili başka bir şey de Özgür Gündem gazetesinin bugünkü manşetinde Karayılan'ın Hasan Cemal'le konuşmasında çok önemli bir bilgiyi de açıkladığı haberi var. Bize gelen bir istihbarata göre yakında Yeşil Ergenekon yerine Ötüken adında yeni bir örgütlenme sahnede görülebilir. Çok yaratıcı bir isim. Ötüken, onu da geçiyorum. Şeyin AKP'li Cemil Çiçek'in de meclis başkanlığına yakın olması da hoş olmuş. Ve sadece AKP'nin değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de başkan adayı Cemil Çiçek. O da Hrant Dink Ermeni meselesi konuşulduğunda ilk toplantıda burada Bilgi Üniversitesi'nde yapıldığında Boğaziçi'nin sırtımızdan hançerliyorlar diyen bir adamın son derece adalet kavramıyla bağlantısı vardır. O da yerinde olmuş. Meclis başkanı olacak değil mi? Meclis başkanı olarak uzlaştırıcı bir kişilik. Zaten CHP'den konuyla ilgili gelen açıklama da çok bu konuda manidar. Uzlaşmacı bir kişilik falan filan denilmiş de herhalde uzlaştırılan kitle son derece dar olsa gerek diye tahmin ediyorum. Sevmeyen yok. Öyle. Yani Çiçeği mi? Her hükümetin adamı gibi. Evet, ta bize o miyiz? Özal'dan Yadigar zaten. İşte. O dönemden kalma. Evet, bu Kadir Şinaslık'la da şey yapılabilir. Evet, tarihler var. Bir de şeye de bir not düşelim. Belki devamını da atladığım bir şey var mı? Önemli bir haber. Magazinel olarak. Magazinel olarak şey var. Ha, evet, o da çok hoş. Cumhuriyet Halk Partili Şafak Pavey'in protezli görüntüsü kadınlar arası pantolon savaşı diye verilmiş. Bu da inanılmaz medya. Ya evet, meğer mecliste kadınların pantolon giyememe durumu varmış. İlginç değil mi bu da? Evet, biliyordum ben bunu tabii. Ya tamam, ama hani bununla gündeme gelmiş olması da son derece ilginç. Hayır, yani pantolon giymeyince de protezi görünmüş. Eğer Pave için hiçbir sorun olmadığını söylemiş kendisi. Hmm. Ama sorun da olabilirdi bir insan için. Yani göstermek istemeyebilirdi pekala. Hayır, burada onun en temel hakkı, bir numaralı hakkı. Bunu nasıl zorlayabilirler mecliste pantolon giymek? Ya bu olayı Pave'in özel durumundan bağımsız olarak düşünelim. Neden etek veya pantolon dayatması olsun ki? Onlar yani kendisi, bu da bir numaralı hak değil mi? Onlar sorumluluklarını bilemiyorlar. Kendi kendisi ayarlayamıyor diyorsunuz. Ayarlayamıyor. Peki. Ve şey de çok güzel. Adalet ve Kalkınma Partili kadınlar pantolon yasağı kalksın demiş. Halk partililerse etekte ısrarlıymış. Bence şahane olmuş bu da yani. Bilgihan, meclis adabı etek gerektirir. Tabii orada da homojen bir ısrar olduğunu sanmıyorum yani. Haber o şekilde verilmiş ama yanında olan vardır, destekleyen vardır, desteklemeyen vardır ama güzel. Bunu hani da pantolon yasağı gibi bir şeyi savunmak da ne acaba, o da ilginç yani. Nasıl meşrulaştırabilir veya nasıl altı nasıl doldurulur onu ben bilemiyorum, kestiremiyorum. Daha doğrusu kestiriyorum da hiç oralara girmek istemiyorum şimdi. Gerek yok. Evet, yani şey de var. Çok hoş tabii. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu çevir bakalım. Kadınlar arası pantolon savaşını geldiğim zaman senin Yunanistan'dan bir dostun İngilizce'ye çevir bakalım. Nasıl anlatacaksın? Bizim parlamentomuzda kadınlar pantolon giyemez diyeceğim İngilizce olarak, değil mi? Türkçe deyince de yeterince absürt oluyor, bunu çevirmeye gerek yok. Ama anlamakta biraz güçlük çekebilirler. Pantolon savaşları çıktı. Ya bu benim kişisel olarak çok içselleştirebildiğim bir şey değil. O yüzden başka bir dile çevirmeme gerek yok bunun absürtlüğünü görmek için, öyle söyleyeyim. Çok şahane olmuş yani bu da. Her şey çok yerinde. Sonuç olarak elimde günlerdir barındırdığım bir şey vardı ama maalesef gene vakit kalmadı. İspanya'dan çok güzel haberlerimiz var. Şey ne oldu acaba? Erzurum'da yol açma çalışmalarına yeniden başlandı mı, kemikler kaldırıldıktan sonra? Haber takibi yapalım. Aman orada 18 yaş üstü haberlere bugün fazla girmedik. Evet, Los Alamos'ta da şey olmuş. Tetikte bekliyorlarmış, yangın gelir mi gelmez mi diye. Dünyanın hem 50 bin 30 bin varil sezyum var orada en az. Daha başka kim bilir neler var. Oradaki şeylerden bir 30 bin ton, 30 bin adet 55 galonluk, yani bayağı şey varil var böyle. Ama yani, dün yapılan açıklama yüreklere su serpti. 2000 senesinde benzer bir yangın yaşanmış orada. Bu gelecek yangınlara karşı korunmak için etraftaki ağaçlar kesilmiş. O yüzden tehlike yok. İyi. Yani. Yalnız oradaki sakinlerden biri demiş ki eğer bu yangın biraz daha devam ederse, daha yakına gelirse, yalnız Los Alamos değil, Santa Fe de, bir de Los Alamos'la Santa Fe arasında kalan her şeyi unuturuz. Artık tarihten ve haritadan silmek zorunda kalırız demiş ama adına baktım Lee gibi bir şey, yani Çinli ya da Koreli olabilir. Onun sözüne güvenilmez, o göçmen. Dediniz. Dedim kendi içimde. Has Amerikalı değil diye düşündüm. İyi o zaman. Ningli mi ne adı? Hiç yani bana güven vermedi. Haftanın sonuna doğru haberler ciddi bir mesleki deformasyon yaratıyor gibi. Ya şimdi peki Koster bozuk engeline takıldığına, Öcalan'la görüşmenin buna inanmamı bekleyen benim bir basında fikrim var. Bir kampanya yapılsın. Deformasyon bende mi? İşte ama bunlara maruz kalınca insan bir süre sonra dolayısıyla bazı bozulmalar oluyor. Yani birbirini etkileyen şeyler. Bir koster alınması için bir kampanya yapılabilir mesela. İki koster alalım. Aramızda birleşelim. Biri bozuldu mu diğeri kullanılır. İki koster alalım, bir de Mavi Marmara'nın yerine de gönderecek bir tane daha yaptıralım bence. İyi, tamam. Biri İmralı'ya, biri Gazze'ye gidecek. Olmuyor böyle. Bozuk. Teknik arızalar fazla. Teknik oluyor. Peki bitirelim bence artık. Ve gene Stanley Clark'la bitirebiliriz. Onun 60. yaş günü münasebetiyle size çalacağımız bir diğer parça. Joe Henderson'la pardon. Onu da ölümünün 10. yılında yiz onu anarak Felicidade adlı Jobin bestesiyle, Antonio Carlos Jobin bestesiyle bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.